Nork mugatzen du lurra, nork ukatzen du lurra, geu bali magara geure lurra. Nerea Ibarzabal bertsolariak idatzi du Hor gaude kantuaren hitzak, Alaitz Eskudero Neomakiko kidea. Hor gauden esango dugu protagonista Neomak baino gehiago dala bertako jendia. Azkenean hor gaude sortu da kausa baterako. Eta argi genekan guk sortuta ere nahi genula Beskoitzeko ikastolako eta orokorrean ikastoletako zehaskako ume eta guraso eta langile guztientzako kantua izatea. Orduan protagonista printzipala dugu Imanol, bideoklipean ikusiko degun aurra. Preseski Imanol lehene EJB ere bideoklipan agertzen den protagonistak kondatu dauku nola bizi izan duen esperientzia hori. Biziki ongi zen eta ez duen txekulan egin hori eta niretzat gauza biziki polit bat da klipa ikusi dut eta biziki polita zen, biziki emaite dut eta esperientza seiroski biziki polita izan zen. Omen, sekretua gorde behar zela. Zure lagunek neork ere ez daki? Ez, neork. Eta orain Baionako Oiana ikastolako ikaskideek badakite. Jakin Maialen eta Neomaken kontzertuentzat ez dela gehiago lekurik, igandian Donibane Luitzuneko tankan kantatuko dute, parada beraz, han izanen direnentzat, Hor gaude kantuaren entzuteko besteak beste.